तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 44वें श्लोक का हम लोगों ने कल प्रारंभ किया, 144वां श्लोक। तो बात यह है कि 136वें श्लोक में एक प्रश्न उठा था कि उपासनम नापि पक्वम, यदि उपासना पक्व नहीं है और उससे पहले उपासक की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका तो मोक्ष नहीं होगा, फिर योग भ्रष्ट विषयक प्रश्न हुआ है। तो ग्रंथकार ने कहा कि ठीक है, उपासनम यदि पक्व नहीं है तब भी उसको तत्व विज्ञान होगा ही, मरण समय परलोक में या ब्रह्मलोक में। इससे ग्रंथकार ने संकेत दिया कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है वो दो प्रकार से की जाती है, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। यदि निष्काम भाव से निर्गुण की उपासना की है और यही जीवन में लगभग पक्व हो गई है तो मृत्यु के समय भी तत्वज्ञान हो सकता है, या शेष है साधना तो परत्र यानी दूसरा शरीर वो योग भ्रष्ट धारण करेगा, जैसे भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा है कि नहीं, अथवा योगिनामे व कूले भवति धीमताम ये कहा है। जो तीव्रतर वैराग्यवान है, उपासना में रत है, अल्पायु के कारण शरीर छूट जाता है तो उसका दूसरा जन्म धीमान यानी जो विद्यावान है ऐसे योगी के कुल में उसका पुनः जन्म होगा। और तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, उस योगी धीमान योगी और शुचि के कुल में जन्म धारण करके फिर पौर्व देहिक यानी पूर्व जन्म में जहां तक उसकी साधना छूटी थी उसको वो प्राप्त करेगा। यतते च ततः भूयः, जो शेष है उसकी आराधना यानी जो है अनुष्ठान वो फिर पुनः अगले जन्म में वो शुरू करेगा, और परत वही लोक में फिर परलोक में या दूसरे शरीर में, परलोक कहे या दूसरा शरीर कहे वो दोनों एक ही बात है। तो उन्होंने जो धीमान योगी और शुचि के कुल में जो जन्म ग्रहण किया है वहां वो साधना पूरी करेंगे और वहां तत्व ज्ञान से वो मुक्त होगा। तो निर्गुण उपासना का फल या तो मृत्यु के समय या दूसरे शरीर में, वहां तीसरा विकल्प किया था 136वें श्लोक में ब्रह्मलोके वा। अब निर्गुण उपासना यदि सकाम भाव से की है तो वो ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम से मुक्त होगा, वो क्रम मुक्ति का भागी होगा। तो ये बात जो है ये 43वें श्लोक में उठी, मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञेय मुच्यते इति उक्त अर्थे श्रुतिं प्रमाणयति। निष्काम वाला को निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यही उनको कई लोकांतर में गमन नहीं करना होगा, दूसरा मनुष्य शरीर ही होगा, और वहां वो निर्गुण उपासना पूरी करके निर्गुण उपासना का फल ब्रह्म ज्ञान होगा, और ब्रह्म ज्ञान से वो मुक्त हो जाएगा मनुष्य शरीर में ही। किंतु ये जो सकाम उपासना है, सकाम उपासना जो है वो मंद व्यक्ति के लिए, जो उत्तम अधिकारी है उसको तो यही ज्ञान हो जाएगा, निर्गुण उपासना का फल साक्षात मोक्ष है। किंतु सकाम सगुण उपासना का क्रम मोक्ष है। सकाम यानी ब्रह्मलोक की कामना, सकाम शब्द का अर्थ काम, काम से काम जो है कई प्रकार का हो सकता है, ऐहिक लोक विषयक कामना है, या ब्रह्मलोक स्वर्ग विषयक कामना है, या ब्रह्मलोक विषय कामना है, तो ब्रह्मलोक या क्रम मोक्ष। तो क्रम मोक्ष विषयणी उपासना ये सकाम निर्गुण उपासना है, जिसको उपनिषद में सगुण साकार सकाम कहेंगे, सकाम उपासना किंतु सगुण ब्रह्म की उपासना हुई, वो अहंग्रहादि उपासना है, अप्रतीक उपासना है, वो उसका फल क्रम मोक्ष है, ब्रह्मलोक में उसका गमन होगा अर्चि मार्ग से, और वहां वो ब्रह्मा जी के साथ उसका मोक्ष होगा, वो आगे बात आ ही रही है, इसमें खुद बता रहे। प्रतीक उपासना और अहंग्रह उपासना अलग है, तो प्रतीक उपासना उन्होंने जिस कामना से की है कि नहीं, प्रतीक उपासना तो यह है कि शालग्राम में विष्णु दृष्टि, शिवलिंग में शिव दृष्टि को लेकर जो उपासना की जाती है, शिव विष्णु गणेश शक्ति और सूर्य की, जिस कामना से की है वो फल मिलेगा उसको। यदि चित्त शुद्धि से की है तो चित्त शुद्धि होगी, और लोकांतर गमन की कामना से की है तो लोकांतर गमन होगा, ठीक। उसकी कामना किस प्रकार के तदनुरूप फल होगा वो। तो इसमें फिर तापनीय और प्रश्न उपनिषद दो श्रुति का उल्लेख किया, निष्काम उपासना से मुक्ति वो तापनीय उपनिषद में, तापनीय उपनिषद को प्रमाण रूप से बताया कि निष्काम उपासना से मृत्यु समय में या इसी जन्म में, इस जन्म में पूर्व नहीं हुए तो मृत्यु के समय में, या शेष रही गई है उपासना तो दूसरा शरीर उसको प्राप्त होगा, और फिर वहां वो तत्वज्ञान से ही मोक्ष होगा, वो ब्रह्मलोक में वो नहीं जाएगा। अब देखो ब्रह्मलोक जो है वो सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई, कहां बताइए, शेव्य प्रश्ने, शेव्य प्रश्ने समीरित, ये 43वें श्लोक में कहा, जिसका हम लोग कल विचार कर चुके। शेव्य ने प्रश्न किया है प्रश्नोपनिषद में, अथर्ववेदीय उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, उस प्रश्न उपनिषद में छह ऋषि मिलकर के महर्षि पिपलाद के वहां जाते हैं, एक एक करके सभी प्रश्न करते हैं। उसमें शेव्य सत्यकाम नाम के ऋषि है, जब उन्होंने प्रश्न किया तो वो प्रश्न का स्वरूप जो है अभी हम विचारेंगे। तापनी में जो कहा है सो काम इत्यादि, उसका तो जो है हम विचार कर चुके 41वें श्लोक में। तापनी उपनिषद की श्रुति 41वें श्लोक की व्याख्या में आ गई, सो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्रैव सम अवनियंते ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति अशरीर इत्यादि। तो ये जो तापनी श्रुति ने क्या कहा कि निर्गुण उपासना से मोक्ष, निर्गुण की निष्काम भाव से उपासना से तत्व ज्ञान रूप मोक्ष। अब यही सकामस्य, जो सकाम है, सकाम भाव से जो उपासना करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो वो ही जो है 44वें श्लोक को देखे, इदानीम शैव्य प्रश्नोपनिषद वाक्यम अर्थतः पठति। इदानीम यानी अब शैव्य प्रश्न उपनिषद वाक्यम, प्रश्न उपनिषद का जो वाक्य है उसको अर्थतः पठति। शब्दतः तो जैसा वहां पर शब्द है उस शब्द का प्रयोग करना, उसको शब्दतः पठन कहेंगे। और शब्द का अर्थ लेकर के जो पाठ करना उसको अर्थतः पठन कहते हैं। तो इस श्लोक में प्रश्न उपनिषद के वाक्य का अर्थ से पाठ किया है। शिव्य का प्रश्न है, देखो उच्चारण करते हैं श्लोक का। य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके सनीयते स एतस्माद् जीवघनात् परम पुरुषमीक्षते। तो इसका वाक्यक्रम बिठाते हैं व्याख्याकार ने। इस श्लोक के दो भाग किए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अलग अलग भाग हुए। पूर्वार्ध का वाक्यक्रम बिठाते हैं, यह को प्रथम क्रम में रखे, त्रिमात्रेण है उसको द्वितीय क्रम में रखे, उपास्ते को तृतीय क्रम में, स को चतुर्थ क्रम में, ब्रह्मलोके को पंचम और नियते को षष्ठ क्रम में आप पढ़ेंगे उसको। तो वाक्य होगा य, अब संधि ग्रह करेंगे तो वहां विसर्ग भी दिखेगा, उपास्ते के कारण संधि वहां और विसर्ग नहीं दिख रहा आपको, लोप है। यह त्रिमात्रेण उपास्ते स ब्रह्मलोके नीयते। फिर नीचे देखो, स को सप्तम क्रम में रखे, एतस्मात् जीव घनात् को आठवें क्रम में, वो जैसे क्रम में ऐसे ही पढ़ना है। य त्रिमात्रेण उपास्ते स ब्रह्मलोके नीयते स एतस्मात् जीव घनात् परम पुरुष मीक्षते। इसका अर्थ है कि यह मने जो, जो उपासक त्रिमात्रेण उपास्ते, ओमकार की तीन मात्राओं सहित जो उपासना करता है, ओमकार की उपासना है, तो उसका फल बताया कि स, स यानी ये उपासक ब्रह्मलोके नियते, ब्रह्मलोक में नियत यानी ले जाया जाता है। और ब्रह्मलोक में फिर वो रहता है। अब प्रश्न होए कि शैव्य के प्रश्न में तो सकाम उपासक को केवल ब्रह्मलोक की गति बताई है, मोक्ष कहां बताया है? ब्रह्मलोक में गति और मोक्ष में तो भेद है, कि ब्रह्मलोक में जाता है, ये हुआ ब्रह्मलोक ऐसा नहीं है थे। तो उत्तर वाक्य देखो, स एतस्मात् जीवगणात् परम पुरुषम इक्षते। फिर श्रुति ने आगे ये कहा कि स स यानी यही जो है ब्रह्मलोक में त्रिमात्र ओमकार की उपासना के फलस्वरूप जो ब्रह्मलोक में गया हुआ है वो एतस्माद् जीव घनाद यानी जो है अपनी व्यष्टि भाव छूट जाएगा और समष्टि हिरण्यगर्भ भावापन्न हो जाएगा त्रिमात्र ओंकार की उपासना के फल स्वरूप। समष्टि रूप जो हिरण्यगर्भ है, व्यष्टि रूप तो हमारा सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर की समष्टि को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, सूत्रात्मा बोलते हैं। तो उसका अध्यात्म परिच्छेद छूट जाएगा और हिरण्यगर्भ भावापन यानी अधिदेव परिच्छेद को प्राप्त हो जाएगा और फिर उससे हिरण्यगर्भ भावापन होकर के वो परम पुरुषम इक्षते। हिरण्यगर्भ जो है वो जीवन मुक्त है, उसके आयुष्य समाप्त होते ही वो मुक्त हो जाएंगे। तो इसके साथ ये भी जैसे वो हिरण्यगर्भ है वो परम पुरुष प्राप्त ही है, जीवन मुक्त ही है, इसके साथ ये भी परम पुरुष यानी उत्कृष्ट जो पुरुष है निरुपाधिक चैतन्य जो परमात्मा उसको ये इक्षते यानी साक्षात कर लेता है। तो ये प्रश्नोपनिषद का जो वाक्य है वो सकाम भाव से जो ब्रह्म की उपासना करता है उसका फल बताया ब्रह्मलोक में गमन, और निष्काम भाव से जो ब्रह्म की उपासना करता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है तो उसको साक्षात मोक्ष ये तापनी श्रुति ने बताया। पूछा था कि इसमें प्रमाण क्या है, निर्गुण ब्रह्म की निष्काम भाव से उपासना से मोक्ष होता है उसमें प्रमाण क्या है, तो कौन सा प्रमाण बताया, तापनीय श्रुति। और फिर सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इस कथन में प्रश्नोपनिषद का जो है प्रसंग है वो उपस्थापित किया। देखिए व्याख्या में चलते हैं, यह उपास्ते इति, उसके बाद यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति अनेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्नो यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति सकामस्य ब्रह्मलोक प्राप्ति ही श्रूयते। तो ये जो है इसमें कहा, इसका अर्थ यह है कि यह माने जो, उपासक के लिए यह शब्द का प्रयोग है। पुनः एतम से ये त्रिमात्र जो ओमकार है, त्रिमात्रेण ओम इति अनेन एव अक्षरेण, अक्षर यानी प्रणव अक्षर से, अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, परम पुरुष यानी जो निरुपाद जो सौपाधिक चैतन्य परमात्मा उसका जो ध्यान करता है, तो ध्यान करने का फल बता रहे कि स माने वह उपासक, उपासना के फल स्वरूप तेजसी सूर्य संपन्न, तेजसी सूर्य के साथ वो संपन्न होगा यानी हिरण्यगर्भ के साथ वो संपन्न होगा। उसके बाद कहते हैं कि यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे पादोदर है सर्प पादोदर, पेट ही जिसका पाद है, पैर है, जो पेट से चलते हैं, इसलिए सर्प को पादोदर बोलते हैं। तो यथा पादोदर यानी पाद, उदर ही जिसका पाद है, ऐसा जो सर्प है वो त्वचा विनिर्मुच्यते, वो जो है कुछ एक समय के अनंतर वो अपनी जो त्वचा है उसको वो छोड़ता है, छोड़ करके वो अलग हो जाता है उससे, उसकी जो त्वचा है वो बिल्कुल सांप जैसी दिखेगी, वो सब चीज उसमें, पूंछ उसकी, मुख वगैरह सब उसमें रहता है। तो जैसे वो पादोदर है वो अपनी त्वचा से विनिर्मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, एवं ठीक इसी प्रकार ह यानी निश्चय रूप से वही स यानी ये उपासक भी पापमना विनिर्मुक्त, ये ओमकार का जो उपासक है वो पाप से विनिर्मुक्त हो जाएगा। और पाप से विनिर्मुक्त होने पर स स माने वो उपासक को साम भी ही उन्नीयते, स उपासक जो है वो साम भी यानी साम मंत्रों के द्वारा वो उन्नीयते यानी उसको ऊपर उठाया जाता है, ले लिया उनको, ले उधर ले लिया जाता है साम मंत्रों के द्वारा। ऊर्ध उन्नीयते यानी नी प्रापण धातु से यानी नी प्रापण प्राप्त कराना, उत का अर्थ है ऊर्ध प्राप्त कराना। ऊर्ध्व कौन है? ब्रह्मलोक। तो वो ब्रह्मलोक को, उस ब्रह्मलोक को साम श्रुति के द्वारा प्राप्त कराया जाता है। तो यहां पर जो है इति सकामस्य ब्रह्मलोक प्राप्ति ही श्रूयते, इस श्रुति वाक्य से ये स्पष्ट हो गया कि जो सकाम है, कामना से जो सकाम यानी सगुण उपासक ले लीजिए, वो तो ब्रह्म की निर्गुण उपासना और ओमकार के द्वारा ब्रह्म की सगुण उपासना, तो वो जो है ब्रह्मलोक प्राप्ति ही श्रूयते, उसके लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति सुनी गई है इत्यर्थ है। तो ये सकाम उपासना का फल बताया ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही, ये श्लोक के पूर्वार्ध से कथन हुआ। अब आप जो है एक बात स्पष्ट है आपके मन में कि दुविधा न हो, बात यहां चल रही है निर्गुण उपासना की, ठीक है कि नहीं? निर्गुण उपासना की बात चल रही है, तो निर्गुण उपासना का फल तो बताया तत्व ज्ञान मृत्यु के समय या दूसरे शरीर में, किंतु ब्रह्म की सगुण उपासना भी की जाती है। अब जब उस 36वें श्लोक में जो ब्रह्मलोक का विकल्प किया कि नहीं, तो ब्रह्मलोक का विकल्प यानी ब्रह्मलोक को कौन प्राप्त करेगा? जो सकाम भाव से सगुण ब्रह्म की उपासना करता है वो लेना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल ब्रह्मलोक नहीं है, क्योंकि यहां पर भी जो है सगुण ब्रह्म की उपासना है ये प्रश्न उपनिषद में। इसलिए यदि सकाम जो है वो सगुण ब्रह्म की उपासना करता है तो वो ब्रह्मलोक का भागी होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब जो है उत्तरार्ध का अवतरण देखो, उत्तरार्ध के अवतरण में एक प्रश्न है, ननु शेव्य प्रश्ने सकामस्य ब्रह्मलोक गति एव प्रतीयते। पूछा गया कि आपने ये जो सगुण ब्रह्म की उपासना सकाम भाव से यदि करते हैं तो उसमें आपने जो वाक्य प्रश्नोपनिषद का वाक्य प्रमाण रूप से जो आपने उपस्थित किया उसमें तो यानी शैव्य के प्रश्न में तो सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की गति सुनी गई, मोक्ष तो नहीं सुना गया है। और आप तो मोक्ष के लिए ये प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं यहां पर, इसमें तो केवल ब्रह्मलोक की गति बताइए। ब्रह्मलोक में जाकर के मोक्ष तो स्पष्ट नहीं हुआ इससे। तो कहा तत्र तत्व साक्षात्कारश्च श्रूयते इति आह। कहा कि भाई वहां जो है ब्रह्मलोक में गति होगी और उसका अध्यात्म परिच्छेद छूट जाएगा, वो अधिदेव परिच्छेद भावापन्न हो जाएगा। अधिदेव भावापन्न हो जाएगा वो, यानी हिरण्यगर्भ भावापन्न हो जाएगा। और जब तक हिरण्यगर्भ की आयुष्य है तब तक जो है वो उसके साथ उसका अस्तित्व रहेगा, वो तद्भावापन्न है वो। और फिर हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त हो जाएगी तो हिरण्यगर्भ के साथ वो परम पुरुषम इक्षते, परम पुरुष यानी उत्कृष्ट सायुज्य है, सायुज्य ले सकते हैं। हाँ, सायुज्य मुक्ति, हाँ, उपासना के तारतम्य से सायुज्य भाव को उसके साथ, यानी हिरण्यगर्भ भावापन्न हो जाएगा। अब हिरण्यगर्भ के आयुष्य खत्म होने पर जो परम पुरुष यानी उत्कृष्ट निरुपाधिक चैतन्य परमात्मा, परम पुरुष का अर्थ है निरुपाधिक चैतन्य परमात्मा को, वो जो है प्राप्त करेंगे। तो यहां जब सकाम कहा है ना, तो फिर सगुण ब्रह्म की उपासना लेनी है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल है तत्वज्ञान, ठीक है कि नहीं? अब सगुण ब्रह्म की साकार रूप से जो सकाम भाव से सगुण ब्रह्म की जो उपासना करता है उसका फल ये ब्रह्मलोक है, ऐसा समझना। यानी निर्गुण की जो है सकाम भाव से उपासना, ऐसा नहीं, सकाम भाव से जो उपासना करेगा वो निर्गुण की नहीं किंतु सगुण ब्रह्म की उपासना करेगा। अब मैं आपको प्रश्नोपनिषद में ले चलता हूं, ठीक है कि नहीं? वहां का जो है प्रसंग है वो पूरा आपको बताते हैं। यहां के लिए जो था वो आपको बता दिया है, जो व्याख्याकार में था वो आपको व्याख्या का स्वरूप बता दिया। प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद की उपनिषद है और ब्राह्मण भाग की उपनिषद है। वेद के दो भाग है, मंत्र और ब्राह्मण, दोनों में उपनिषद पाई जाती है। प्रश्नोपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है और मुंडकोपनिषद है वो मंत्र भाग की, ये ध्यान दीजिए। ब्राह्मण जो होता है वो मंत्र का व्याख्यान होता है, तो मंत्र जो है उसका व्याख्यान, तो मंत्र है मुंडकोपनिषद। तो मंत्र का व्याख्यान यानी मुंडक उपनिषद श्रुति का व्याख्यान। मुंडक उपनिषद में ओमकार की उपासना है, प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत, ऐसा मुंडकोपनिषद में ये उल्लेख है। अब वही जो है प्रणव की उपासना का व्याख्यान, मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण का है कि नहीं? तो प्रश्नोपनिषद जो है उसका व्याख्यान है। तो उसमें बात यह है कि शेव्य सत्यकाम इत्यादि छह ऋषि है, वो युवान ऋषि है, उन्होंने परस्पर एक बार मिले तो वो परस्पर चर्चा करने लगे कि ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए, ब्रह्म का अन्वेषण हम लोगों को करना चाहिए। तो फिर अन्वेषण करते करते वो परस्पर तो जो है ब्रह्म का अन्वेषण नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने सोचा कि पिपलाद जी के पास चलना चाहिए। यद्यपि वो जो है वो वेदर्भी के पास गए, वेदर्भी ने कहा कि मैं भी इस आपके साथ चलता हूं, हम पिपलाद जी के पास चलते हैं। पिपलाद जी के पास गए, पिपलाद जी ने कहा कि एक साल तक सेवा करो, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने सेवा की, फिर जो है पिपलाद जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुम लोग यहां क्यों निवास कर रहे हो, क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अच्छा पूछो। तो एक एक ऋषि ने एक एक प्रश्न किया, उसका उत्तर दे दिया। अब पांचवें क्रम में यही जो है शैव्य सत्यकाम ने पूछा, क्या पूछा देखो, स यो वै तद भगवन मनुष्येषु प्रयाणांतम ओंकारम अभिध्यायित कतमम वाव स तेन लोकम जयति, ऐसा पूछा उन्होंने। कहा कि शैव्य सत्यकाम ने पूछा पिपलाद जी को कि हे भगवन, मनुष्येषु यह स यह वै तद प्रयाणांतम ओंकारम अभिध्यायित, मनुष्यों के मध्य में जो अधिकारी गुण से जो संपन्न है वो तत् प्रयाणांतम यानी मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत यानी यावत जीवम, ओमकार ओमकारम अभिध्यायित यानी ओमकार की उपासना करता है, ओमकार का ही आभिमुख्य से चिंतन करता है, उपासना करता है। तो वो जो है उपासना करता है यावत जीवम यानी मृत्यु पर्यंत, तो फिर उसका शरीर छूटने के बाद स स माने वो उपासक, तेन यानी इन ओंकार की उपासना के फल स्वरूप ओंकार के ध्यान से कतमम वाव लोकम जयती, वो कौन से लोक को वो प्राप्त करता है? ये जो है शैव्य काम ने पिपलाद जी को पूछा, कतमम वाव लोकम जयति, क्योंकि विद्या और कर्म का फल अनेक है, तो उसमें से ये जो ओमकार की उपासना इन्होंने की है तो उपासना का फलभूत जो है कौन सा लोक है, किस लोक की प्राप्ति उसको होगी, ये पूछा। तो फिर पिपलाद जी ने क्या उत्तर दिया देखो, तस्मै स होवाच एतद् वे सत्यकाम परम चा परम च ब्रह्म यद ओंकार तस्माद् विद्वान विद्वानेन एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति, ये उत्तर दिया। तस्मै स होवाच, तस्मिन् सत्यकाम शैव्य के लिए पिपलाद जी ने कहा, क्या कहा? तो सत्यकाम को कहा कि हे सत्यकाम, एतद्वे परम ब्रह्म अपरम च। पिपलाद जी ने कहा कि ब्रह्म दो प्रकार का है, परम और अपरम, परम ब्रह्म और अपरम। एतद्वे ये ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म है। पिपलाद जी ने कहा कि ये जो ओंकार के बारे में तुमने पूछा वो ओंकार ही परब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है भाई। अब यदि वो उपासक ने अपर ब्रह्म की भावना से उपासना की है तो वो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा, और परब्रह्म के भाव से ओंकार की उपासना की है तो वो परब्रह्म को प्राप्त होगा। देखो ये कहा, यत ओंकार तस्माद् विद्वान एतेनेव आयतनेन एकतरम अन्वेति, ये जो ओंकार है वो परम और अपरम ब्रह्म रूप होने से, तस्माद् ओंकार के पर अपर ब्रह्म रूप होने से विद्वान जो है उपासक, उन्होंने यदि परब्रह्म रूप से ओंकार की उपासना की है या अपर ब्रह्म रूप से उपासना की है तो वो एतेन एव, एतेन एव यानी ये जो है सर्ववेद प्रसिद्ध जो ओंकार है उस ओमकार की उपासना के कारण आयतनेन यानी ओमकार के आलंबन के फल स्वरूप एक तरम अन्वेति, एक तरम यानी जो है दोनों में से एक यानी साभी प्रेतम, उन्होंने जिस कामना से उपासना की है परम ब्रह्म की प्राप्ति से तो परम ब्रह्म को अन्वेति, और अपरम ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने ओमकार की उपासना की है तो वह तद अनुरूप फल को प्राप्त करेगा। अन्वेति यानी विधिवत कृत उपासना के अनंतर वो पर या अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। समझ में आया? तो ओमकार की पर ब्रह्म यानी निर्गुण यहां पर जो है निष्काम भाव से उपासना करते हैं तो ओमकार की उपासना के माध्यम से साक्षात उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, जैसे अभी उत्तापनी उपनिषद में कहा, ठीक है कि नहीं? और यदि अपर ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के भावना से यदि उपासना करता है तो वो सगुण ब्रह्म यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। अब ये बीच में जो है दो श्रुति वाक्य, वो एक एक ओमकार की तीन मात्रा है कि नहीं, तो एक एक मात्रा की उपासना का भी फल बताया त्रिमात्र ओमकार की उपासना की स्तुति के लिए। अब पांचवी कंडिका में स्तुति के बाद उपासना बताई, जो जिस श्रुति वाक्य का यह व्याख्याकार ने उल्लेख किया वही ले चलते। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, आप व्याख्या में देखिए, व्याख्या में है यह श्रुति। स तेजसी सूर्य संपन्नो यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पापमना विनिर्मुक्तः स साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरिषयम् पुरुषम ईक्षते। ये जो कहा है उसका अर्थ है यह पुनः, ये अभिध्याता उपासक जो एतम एतम यानी प्रकृत ओंकार की त्रिमात्रेण एतम, त्रिमात्रेण यानी त्रिमात्रात्मक जो ओंकार है उस ओंकार की, त्रिमात्र ओंकार का त्रिमात्र का स्वरूप है, त्रिमात्र का स्वरूप है ओम, ओम ओम इति आकारक जो उसका त्रिमात्र स्वरूप है उसका अक्षरेण, त्रिमात्र जो ओंकार उनको अक्षर भी तो कहेंगे कि नहीं, तो वो अक्षर, अक्षर का अर्थ है वर्णात्मक, अकार उकार और मकार वर्ण ही जिसका स्वरूप है, ऐसे ओंकार के परम पुरुषम अभिध्यायित, उस ओंकार के माध्यम से परम पुरुषम अभिध्यायित, उपासक यदि परम पुरुष, परम पुरुष का अर्थ है सूर्य अंतर्गत जो पुरुष है, सूर्य अंतर्गत यानी समष्टि हिरण्यगर्भ ब्रह्म, ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं, तो उस पुरुष की, पुरुष इसलिए कहा कि वो भी परिपूर्ण है, अभिध्यायित उसकी उपासना करता है, यानी पुरुष जो उपासक जो पुरुष है वो परम पुरुष यानी परिपूर्ण जो सूर्यांतर्गत जो पुरुष है उस पुरुष की, उपासक पुरुष उसके लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग है, उपासना करने वाला जो पुरुष है वो पुरुष सूर्यांतर्गत जो पुरुष है उसकी अभेद रूप से उनकी उनके चिंतन करता है, अभेद रूप से, हाँ वो मैं और एक ही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं, अभेद भाव से जो चिंतन करता है तो कहा कि सह मैंने वो जो उपासना करने वाला अभिध्याता तेजसी सूर्य संपन्न, जो तेजसी यानी जो तेजो मंडल जो सूर्य है शोभन गतिमान है उसके साथ संपन्न यानी सम्यक रूप से उसको प्राप्त हो जाएगा, यानी सूर्य अंतर्गत जो परम पुरुष है उसके साथ वो तद्भावापन्न हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसका अभेद भाव से चिंतन किया है और फिर उसका फल बताया कि सूर्य को प्राप्त। यहां अब देखो सूर्य के साथ संपत्ति बताई, सूर्य अंतर्गत पुरुष के साथ संपत्ति बताई उपासक की। तो सूर्य के साथ संपत्ति उसकी कैसे होगी? तो बीच में जो है थोड़ा सा यहां पर अर्थ समझना होगा कि जो ध्यायमान है पुरुष, वो उस ध्यायमान पुरुष यानी जो उपासना कर रहा है सूर्य के साथ अभेद रूप से अपना चिंतन कर रहा, तो उसके साथ सूर्य अंतर्गत पुरुष के साथ उपासक का तादात्म्य भाव हो जाएगा। जैसे इस समय व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य भाव है कि नहीं है? हम सब लोगों का व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के जैसे इस समय हम सब का तादात्म्य भाव है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की समष्टि जो सूर्य अंतर्गत जो पुरुष उसके साथ उपासना के फल स्वरूप ऐसा ही तादात्म्य भाव हो जाएगा। फिर वो यही समझने लगेगा कि मैं सूक्ष्म शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, किंतु समष्टि जो है हिरण्यगर्भ हूं। बिल्कुल ये प्राप्ति होगी, तादात्म्य अभिमान हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसका शरीर जब छूटता है तब उसकी जो है शरीर छूट गया लेकिन उसकी ऊर्ध्व गति इस तरह से हिरण्यगर्भ भावापन वो होगा, ये विवेक रखना। तो वो सूर्य अंतर्गत जो परम पुरुष है उसको वो उपासक प्राप्त हो जाएगा और उससे वो पाप से विनिर्मुक्त हो जाएगा। उसके फिर जो है कोई पाप नहीं रहेंगे। पाप यानी जो है व्यष्टि भाव उसका नहीं रहेगा, व्यष्टि भाव उसका छूट जाएगा। और उसके बाद जो है कहा यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, पादोदर जैसे सांप है वो जैसे जीर्ण कंचुक को छोड़ देता है, एवं ठीक इसी प्रकार से ये जो स पापमना विनिर्मुक्त है पाप से वो भी विनिर्मुक्त हो जाएगा। हाँ, सर्पत्वक स्थानीय जो अंतकरण की अशुद्धि रूप जो पाप है वो उससे वो विनिर्मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो साम भी ही उन्नीयते, स यानी जो उपासक है जो पाप से वियुक्त हुआ उपासक है वो साम भी ही, साम के द्वारा ने गीति प्रधान सामवेद अभिमानी जो देव है उस देव के द्वारा उन्नीयते ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वो जो सूर्य से भी ऊर्ध्व है ब्रह्म हिरण्य गर्भ स्थान जिसको सत्यलोक भी कहते हैं उसमें हो जाएगा। और फिर वहां ब्रह्मलोक में जाकर के स माने उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त जो है वो एतस्माद जीव घनात सत्यलोक निवासी होकर के वो हिरण्यगर्भ के साथ भावापन जो है वो जीव घनात परात परम पुरुषम पुरिषयम पुरुषम इक्षते। परात यानी स्थावर जंगम से जो उत्कृष्ट, परम यानी उत्कृष्ट ऐसा जो पुरुषयम सर्व शरीर में अनुप्रविष्ट जो पुरुष है परिपूर्ण परमात्मा उसको इक्षते यानी प्राप्त कर लेता है। त्रिमात्र ओमकार के ध्यान के कारण उसका वो साक्षात्कार कर लेता है और ब्रह्मलोक में उसको उत्पन्न ब्रह्म का साक्षात्कार होगा उपासक को और उस तरह से क्रम से वो विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। ये प्रक्रिया प्रश्नोपनिषद में जैसे बताई है उसी को यहाँ ग्रंथकार ने उल्लेख किया है। सगुण ब्रह्म की उपासना का सकाम भाव से फल। ओम।